avem și noi o dedicație specială, dacă se poate, de la noi Mr. Juve și Șușanu, adică Play AJ. O piesă de voie bună pentru toată lumea bună, într-un cuvânt, pentru toată România. Merge banda maestră. Asta e pentru cine se simte bine și cine se simte bine să se țină după mine. Uite așa, țină tot așa, hai că nu e greu, e direct din România. Bate toba, bate ca la Moldova, bate, bate tare până cade din picioare. Ardu, ardu, ardu adevărat, ardu bine ca la noi, ca la Banat. Hai băia, băia, uite așa ca în Oltenia, pe loc, pe loc, până ia piciorul în foc. Țină tot așa, joacă, joacă, nu lăsa, că așa se joacă în toată România. Ia-o la stânga, ia-o la stânga, ia-o la stânga, stop. Întoarce-te! Ia-o la dreapta, ia-o la dreapta, ia-o la dreapta, stop. Apleacă-te! Ia-o la stânga, hai ce mai stai. Țină tot așa, hai că nu e greu, e direct din România. Și zic, yo! Bagă, bagă, bagă original, ține bine, bagă bine, ca în Ardeal. Uite așa, țină tot așa, să răsune toată Transilvania. Salto, salto, ține la ea, păza, păza, că vine din Muntenia. Țină tot așa, hai pe loc, nu te lăsa. Țină tot așa, ca la noi la Dobroca. Ia-o la stânga, ia-o la stânga, ia-o la stânga, stop. Ia-o la dreapta, ia-o la dreapta, stop. Apleacă-te! Ia-o la stânga, hai ce mai stai. Ia-o la stânga, stai, hai că-te! Ia-o la dreapta, nu sta pe loc. Ia-o la dreapta, stop, hai lasă-te! Amălă, că bine zici, mă, să iasă mare, mare Iureș. Să iasă Iureș ca la Calamara Mureș. Aoleu, foaie verde de Liban, ardu bine, ardu ca pe Tellerman. Ia-o ușor, ia-o ca la Bihor, ia-o mânceta, fii atent și la picior și zic. Hai de nană, puțin câte puțin, hai de nană, dă și pe la Severin. Și bate taravana, bate ca la Crâșana, bate, bate o vină, bate ca în Bucovina. Foaie verde, maghiră, m-a făcut mama. Așa că haide-mă picior, haide, haide.